وبعد، المبحث الثالث مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية. يقول مشايخنا حفظهم الله تعالى ونسيم مشيخ زيتو في كتاب هيكي، كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، المبحث الثالث مبحث يتام. مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية. مونيكانو وكفوتوكا كدك توحيد الربوبية. مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية. مونيكانو وكفوتوكا كدك توحيد الربوبية. تمسوما وكنيما كما من أفن مراجعة kwamba katika vigawanyo vya tauhidi kwa mujibu wa madhhabi ya Ahlusunna wal Jamaa ni vitatu. Minha at-tauhid ar-rububiyya, tukaona maana yake, lakini pia tukasoma adilla zinazothibitisha tauhidi hii. Tukaona baadhi ya ayat min al-Qur'an na baadhi ya ahadith kutoka katika sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam. Kadhalika tukasoma kwamba kukiri mtu tauhidi hii peke yake hili halitoshi kumuokoa na adhabu ya Allah. Ikawa mtu anakiri tauhidi rububia akaishia hapo, basi jambo hili halitomtosha yeye katika kumuokoa na adhabu za Allah tabaraka wa taala. Tumefahamiana? Tukaziona adila katika hilo kwamba washirikina wa zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam walikuwa wanaikubali tauhidi hii, walikuwa wanamjua nani muumba, nani mwenye kutoa riziki, nani mwenye kuendesha ulimwengu, anayewalia wao, walikuwa wamjua kwamba ni Allah tabaraka wa taala. Lakini hilo walikuwa wafanya wao Waislamu kwa kuwa walimshirikisha katika ibada. Katika nini? Kwa hiyo ni ushahidi kwamba tauhidi rububia peke yake haitomfaa mtu muda wa kuwa hajakamilisha vipengele vingine vya tauhidi, hususan tauhidi ya ibada. Tauhidi ya ibada, haya tuliyosoma katika darasa zetu zilizotangulia. Sasa leo tunasoma mabhathi nyingine katika kukamilisha kipengele hiki cha kwanza cha tauhid rububia. Mabhathi hii inazungumzia muonekano wa kupotoka, madhahir inhiraf katika tauhid rububia. Tufahamu kwamba si watu wote wanaikubali tauhid rububia. Wamepatikana watu wanapinga mpaka tauhidi rububia. Nifahamiana? Si watu wote wanaikubali tauhidi rububia, maana watu ni aktharul kafirin, ashrakul mushrikin, ni makafiri wa makafiri, washirikina wa washirikina, wameikanusha mpaka tauhidi rububia. Sasa kuna madhahiri zake, kuna mambo ambayo yapo yaonyesha mambo hayo kwamba watu hawa wanapinga tauhidi rububia. Kwa sababu watu wenye kupinga tauhidi rububia hawa katika hali moja, wamo katika hali tofauti tofauti, lakini wote wanapinga tauhidi rububia. Tumefahamiana? Ndio maana akasema madhahir, mionekano mbalimbali ya kupotoka katika tauhidi rububia. Qala birraghmi min anna tauhid ar-rububiyyati أمر مركوز في الفطرة، أمر مركوز في الفطر، مجبولة عليه النفوس، متكاثرة على تقريره الأدلة، إلا أنه وجد في الناس من حصل عنده انحراف فيه، ويمكن تلخيص مظاهر الانحراف في هذا الباب فيما يلي ونسمى مشغزيت هوا الله وحفاظي نوارهم وليكوف قدك واو بالرغم فمجانا كواما بالرغم من أن التوحيد الربوبية pamoja na kwamba tauhid ar-rububiyyah jumla hiyo tafsiriwa hivyo biragmi min anna tauhid ar-rububiyyati pamoja na kwamba tauhid ar-rububiyyah amrun markuzun fil fitr ni jambo lililosimikwa katika maumbile pamoja na kwamba tauhidi ni jambo lililosimikwa likakitwa katika maumbile majbulatun alayhi nufus zimeumbiwa juu ya tauhidi hiyo nafsi mutakathiratun ala taqririhi aladilla ni zenye kukithirika juu ya kulithibitisha jambo hilo yani tauhidi rububia mutakathiratun ni zenye kukithirika ala taqririhi juu ya kuthibitisha hiyo tauhidi rububia al-adilla tu dalili yani zimekithirika dalili katika kuthibitisha tauhidi rububia pamoja na yote haya illa annahu wujida fi nnas isipokuwa jambo lilivyo wamepatikana katika watu man wale ambao hasala indahu au yule ambaye man wamepatikana katika watu yule ambaye hasala indahu imetokea kwake yeye inhirafu fi kupinda katika swala hilo la tauhid rububia pamoja na kwamba tauhid rububia ni jambo limekitwa kwenye katika maumbile zimeumbiwa nafsi juu yake zimekithiri adilla katika kudhibitisha tauhidi hiyo lakini imepatikana katika watu yule ambaye imetokea kwake yeye hasala indahu imetokea kwake yeye inhirafu fi kupotoka na kupinda katika hiyo tauhidu ar-rububia. Hasema Sheikh huna wayumkinu talkhisu madhahir al-inhirafi na inawezekana kuyafupisha inawezekana kuifupisha mionekano ya kupotoka katika tauhidi hii fi hadha al-babi katika mlango huu fi ma yali katika haya ambayo yanakuja. Kwa hiyo inawezekana kuifupisha mionekano ya inhiraf katika haya yanayokuja kwa maana ya kwamba mionekano inharaf tunaweza tukaifanyia ikhtisar katika vipengele hivi vifuatavyo. Wahi kipengele cha kwanza jahdu rububiyyati llahi asla wa inkaru wujudihi subhanahu wa ta'ala kama ya'taqidu dhalika almalahidatu الذين يسندون إيجاد هذه المخلوقات إلى الطبيعة أو إلى تقلب الليل والنهار أو نحو ذلك وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الجافية مظهر يكوان أو كيبنجلة يكوان chenye kuwagonga wale ambao wanapinga tauhidi rububia au cha kuonyesha kwamba wao wanapinga tauhidi rububia naam jahdu rububiyyati llahi asla ni kupinga uumbaji wa Allah tabaraka wa taala kwa asli yake kwa maana wanapinga Allah si muumba na wala ulimwengu na yaliomo havijaumbwa na Allah yani hakuna muumba jahdu rububiyyati llahi asla ni kuupinga uumbaji wa Allah moja kwa moja kwa maana hivi vilivyomo hakuna muumba wa inkaru wujudihi subhanahu na kupinga uwepo wake yeye subhanahu wa ta'ala wanapinga uwepo wake kama ya'taqidu dhalika almalahida kama wanavyoliitakidi hilo malahida mafilosofu malahida wana falsafa wale waliobobea katika falsafa zao wana sayansi wakubwa waliobobea katika sayansi zao Malahida ni wale wote wenye kupinga uumbaji wa Allah na uwepo wake. Hili ni kundi baya kabisa. Kama anavyoliita Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ni akfarul kafirin. Malahida makafiri wa makafiri. Wamewazidi mpaka washirikina wa Makka. Katika ulimwengu tuliokuwa nao tuna makafiri wakubwa sana. Waliokubuu. Lakini kwa ujinga wa watu, watu wanaona ni wasomi. Watu wenye busara katika jamii, na wengine huwasikiliza. Na wengine mvigizia zile hata meno, hata havitafakari. Havitafakari kwamba mbona mabadiliko yangu yanakuja kwa kasi namna hii? Nini kimenifanya niweze katika ujana wangu kuwa na meno yangu nikitumbua nyama kama kawaida, na leo nimebakia na pango hili na nyauji tu? Mtu atafakari, bado ang'ang'ana tu kwamba dunia ni tabia tu. Kwa hiyo kama wanavyoitakidi hilo malahida, alladhina, wale ambao yusniduna ijada hadhihi almakhluqat, wanaegemeza uwepo wa hivi viumbe. Alladhina, malahida ambao, yusniduna, wanaegemeza ijada hadhihi almakhluqat, uwepo au sababu ya uwepo wa hivi viumbe, ila tabia, katika nini? Katika tabia, nature, kama wanavyosema hivyo. Wanaegemeza uwepo wa viumbe katika tabia, au wakati mwingine wanaegemeza ila takallubi llaili wan nahar, katika kugeuka. Wanaegemeza uwepo wa vitu hivyo katika kupishana, kwa sababu ya kupishana usiku na mchana. Vile unapopishana usiku na mchana, ukawepo mchana ukaondoka kwaje usiku, mpishano huu ndio unasababisha uwepo wa viumbe hivi, watu walipokuwa warongo na walipokosa akili. Au nahu idhalik, au mfano wa hayo, maneno kama hayo wameyazungumza washirikina. Na Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, aya hii katika Al-Jathiya, anasema haya ni maneno wameyazungumza mushrikul arab, washirikina wa Kiarabu, pamoja na kwamba ni maneno makongwe. Makafiri mbalimbali waliowatangulia washirikina katika wale wapinzani wa manabii, makafiri waliotangulia washirikina wa Maka pia waliwahi kuyazungumza maneno haya kuwaambia manabii wao. Lugha hii ni lugha ya zamani, kasema hivyo Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi. Walisemaje washirikina wa Kiarabu? Waqalu, na wakasema, ay mushrikul arabi, washirikina wa Kiarabu, ma hiya illa hayatuna dunya, haukuwa uhai, ay mal hayatu, ma hiya, haukuwa uhai, illa, isipokuwa, hayatuna dunya, ni uhai wetu huu wa dunia, kwa maana hakuna maisha mengine bwana. Haukuwa uhai, wa ma hiya, hiya, dhamiri hii inarudi katika haya, wa ma hiya, ay wa mal hayatu, ndivyo wanavyosema mufassirun, haukuwa uhai au hayakuwa maisha, unaweza kusema hivyo pia, illa hayatuna dunya, isipokuwa ni uhai wetu wa kidunia tu. Namutu wa nahya, tunakufa. Ibn Kathir asema namutu nahnu, tunakufa sisi, kwa shirikina wasema hivyo. Wa nahya, ay wa nahya tahya abnauna ba'dana, na tunahuika, kwa maana wanahuika watoto wetu baada yetu sisi. Angalia walivyokuwa jeuri washirikina, maisha ni haya haya tu, kupishana tu, sisi watu wazima tunakufa, alafu wanahuika watoto wetu. Dunia itaendelea hivyo na wala hakuna mwisho, hamna maisha mengine baada ya haya. Ndio lugha yao hawa. Waqalu, wakasema, ma hiya, hayakuwa, haukuwa uhai, illa, isipokuwa, hayatuna dunya, wa dunia, namutu wa nahya, tunakufa, wa nahya, na tunahuika, kwa maana wanahuika wanaokuja baada yetu sisi. Wama yuhulikuna, ay wama yufnina, na hakuna kinachotumaliza sisi, ila dahru, isipokuwa ni wakati. Basi wakati ndio unatukosa, basi umri tu, yani wakati kwenda mbio mbio, mara ikaja masika, mara mbele kiangazi, mara vuli. Hii ndio inatuletea tabu. Kwa maana wale wazungu wanaona kama kufa ni bahati mbaya. Asi ndio natakiwa uendelee kubaki. Lakini imepatikana mistake kidogo. Hiyo na hiyo na kile makafiri. Nyinyi mko tunaona kile. Eh? Haya. Kwa hiyo wama yuhulikuna, na hakuna kinachotumaliza sisi. Mafasiri wanasema wama yuhulikuna, wama yufunina. Hakuna kinachotumaliza sisi ila daru, isipokuwa ni wakati. Adaru wanasema ni kule kupishana wakati. Eh? Tatabu al-ayyam wal-layali, kufuatana masiku na nyusiku. Hilo ndio tunatumaliza sisi. Thani, hii ni madhari ya kwanza. Madhari ya pili, jahdu ba'dhi khasa'isir rabb subhanahu wa ta'ala. Wengine ambao ni wapinzani wa rububia, madhari yao watu hawa ni kupinga, jahdu ba'dhi khasa'isir rabb, ni kupinga baadhi ya vitu maalumu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inkaru baadhi maani rububiyatihi, na kupinga baadhi ya maana za uumbaji wake. Hawa nao ni malaika, wanaonekana kwa muonekano huu. Jahdu baadhi khasais rabb, wanapinga baadhi ya khasais za rabb, vitu maalumu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inkaru baadhi maani rububiyatihi, na kadhalika wanadhihirika kwa kupinga baadhi ya maana ya uumbaji wake. Yako mambo moja kwa moja yanaonyesha uumbaji wa Allah tabaraka wa taala. Ukiyatafakari yanaonyesha uumbaji wa Allah tabaraka wa taala, wanayapinga hayo. Kama yunfi kudrat Allahi ala imatatihi, ni kama yule anayepinga uwezo wa Allah tabaraka wa taala juu ya kufisha, au ihyaihi, au kuhuisha, baada mautihi, baada ya mauti ya huyo ambaye amehuishwa, au jalba naf'an naf'i, au anapinga, au yanfi jalba naf'i lahu, au anapinga uwezo wa Allah wa kumletea manufaa mtu huyo, au jalba naf'i lahu, au kuleta manufaa kwa ajili yake, au daf'a adh-dharri anhu, au kuondoa madhara kwa mtu huyo, au nahu idhalika, au mfano wa hayo. Wanapatikana watu wenye kuyapinga haya. Hawa nao ni malaika, wanadhihirika wakipinga baadhi ya mambo maalum kwa ajili ya Allah. Tunajua kabisa mambo haya hana uwezo nayo yoyote isipokuwa Allah, wao wayapinga. Kama wale wenye kupinga uwezo wa Allah katika kuua, kuhuisha baada ya mauti, wenye kupinga Allah kuleta manufaa, uwezo wa Allah wa kuleta manufaa kwa watu na kuondosha madhara, na mfano wa hadhi. Haa ni malaika. Thalifan, madhari ya tatu, i'ta'u shay'in min khasais ar-rububiyyah li ghayri Allah subhanahu, ni kutoa kitu katika vitu maalumu vya rububiyyah, vitu maalumu vya rububiyyah ya Allah, li ghayri Allah ta'ala, kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa maana wakapeleka sifa maalumu kwa ajili ya Allah, sifa za uumbaji wa Allah tabaraka wa ta'ala, wakazielekeza kwa asiyekuwa Allah. Yani baadhi ya sifa za rububia ambazo ni khas billah, ni maalumu kwa Allah, wao wakampa mwingine. Wako hawa nao mambo maalumu kwa ajili ya Allah, ukashangaa mtu anampa mambo hayo mwingine asiyekuwa Allah. Utaona hapa, i'ta'u shay'in min khasa'is ar-rububiyyah li ghayri Allah, ni kutoa chochote katika khasa'is, katika mambo maalumu ya rububia, kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Faman i'taqada wujuda mutasarrifin, yule mwenye kuitakidi kuwepo muendeshaji wa ulimwengu, manake ma'a Allahi azza wa jalla, pamoja na Allah tabaraka wa ta'ala, fi shay'in fi ayi shay'in, katika kitu chochote kile, min tadbiri al-kaun, miongoni mwa uendeshaji wa dunia, min ijadi, iwe ni kuleta au idamin au kuondoa au ihya'in au kuisha au imatatin au kufisha au jalbi khairin au kuleta khairi au daf'i sharri au kuondoa sharri au ghairi dhalika au yasiyokuwa hayo, mimma ani rububiyya, katika maana za rububiyya, fa huwa mushrikum billahi al-azim, huwa ni mushrikina anayemshirikisha Allah mkubwa. Tunasema faman i'taqada wujuda mutasarrifin, yule mwenye kuitakidi kuwepo mwendeshaji ma'a Allah, pamoja na Allah, anaamini kuna mwingine mwenye kuendesha mambo pamoja na Allah, yani Allah anamwenza katika hili, fi ayi shay'in, katika lolote lile, min tadbiri al-kaun, katika uendeshaji wa ulimwengu, min ijadi, ikiwemo ni kuleta ijadi, yani kufanya vitu viwepo, maana yake ijadi kama uletaji wa vitu au idamin au uondo, au kukosa kuondosha vitu, kufanya kwamba havipo, ndio maana yake. Kwa hiyo inatukia taabu sana, au idamin au kukosanisha kuviondosha vitu hivyo, au ihyain au kuhuisha au imatatin au kufisha au jalbi khairin au kuleta khairi au daf'i sharri au kuzuia na kuondosha sharri au ghairi dhalika au yasiyokuwa hayo, mimma hali rububia, katika maana za rububia, kwa maana mwenye kuitakidi kwamba Allah anamshirika katika haya yaliyotajwa hapa na mengineyo yenye maana za rububia, mtu huyo fahuwa mushrikun, mtu huyo ni mshirikina billahi al-azim. Al-faslu thani, tunaingia katika faslu namba 2. Unaweza ukasema kipengele namba 2 katika vile vipengele vitatu vya nini, vya tauhid. Tumeshamalizana tauhid rububia, sasa tunaingia tauhid madha al-uluhia. Al-faslu thani, kipengele cha pili, e min tilka thalatha, توحيد الألوهية. توحيد ماذا؟ الألوهية. أنا سمع هذا أو أنا سمع شيخ زيتو. الألوهية مشتقة من اسم الإله. من اسم الإله. أي المعبود المضاع. فالإله اسم من أسماء الله الحسنى. والألوهية صفة من صفات الله العظيمة، فهو سبحانه المألوه المعبود الذي يجب أن تألئه. من أين يقول؟ لكن آلهة يأله وأنت لهه جسيد الذي يجب أن تألهه من آلها يأله الذي يجب أن تألهه القلوب وتخضع له وتذل وتنقاد، لأنه سبحانه الرب العظيم الخالق لهذا الكون المدبر لشؤونه الموصوف بكل كمال المنزه عن كل نقص، ولهذا فإن الذل والخضوع لا ينبغي إلا له، فحيث كان متفردا بالخلق والإنشاء والإعادة لا يشركه في ذلك أحد، وجب أن ينفرد وحده بالعبادة دون سواه لا شريك معه في عبادته أحد. واضح؟ من المزوري هايا يكي توحيدي، من المزوري يعني توحيدي تام سعيد. na inaongeza imani ya mtu kwa kasi. Jai, tunaingia katika kipengele cha tauhid al-uluhiyya. Wanasema mashaka zetu kama utangulizi, al-uluhiyya tu, neno al-uluhiyya mushtaqqatun, limechukuliwa min ismi al-ilah, kutoka katika jina al-ilahu. Al-uluhiyya, neno hili limechukuliwa kutoka katika jina al-ilahu, ay al-ma'budul muta'u, mwenye kuabudiwa, mwenye kutiiwa. Kwa hiyo unaposema al-ilahu ina maana ya al-ma'luhu. Unaona eh? Al-ilahu maana yake ni al-ma'luhu. Na al-ma'luhu maana yake al-ma'budul muta'u. Eh? Mwenye kuabudiwa, mwenye kutiiwa. Ndio ishtiqaki ya neno hili limechukuliwa huko. Fal-ilahu, basi neno ilahu, ismun min asma'illahi al-husna, hili ni jina katika majina ya Allah mazuri. Ukisema al-ilah ni jina la Allah katika majina yake mazuri, kwa sababu limethibiti kwenye adilla za kitabu na sunna. Wal-uluhiyya, na uluhiyya yani ile sifa ya kuabudiwa. Sasa sifatu min sifatillahi al-azima, ni sifa hiyo katika sifa za Allah zilizokuwa kubwa. Sifa hizo al-azima, hapa hii ni sifa ya, huu ni wasfu wa sifat, sio wa Allah. Ndio maana ikale kwa ta'nith al-azimati. Sawa sawa eh? Wal-uluhiyatu, na uluhiyya min sifati al-uluhiyya, sifatu min sifati al-azima. Uluhiyya ni sifa katika sifa za Allah zilizokuwa kubwa. Sifa hizo hakikatan, baadhi ya ulama wetu kama sitakosea ni Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi, ameita hii ni a'zamu sifat ar-Rabb, ni katika sifa kubwa zaidi za Allah tabaraka wa ta'ala, sifa ya kuabudiwa na kudhalilikiwa na viumbe. Hii ni sifa maalum kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kwenye mukhtasar al-sawa'iq alikuwa akiwachapa wale al-jahmiya wal-mu'attila, as-sawa'iq al-mursala ala al-jahmiya wal-mu'attila, makombora yenye kutumwa kwa jahmiya na mu'attila. Kitabu kizuri sana nafe ha, kuna mukhtasari yake mjadili miwili. Nunueni vitabu, ndio nyenzo za ilmu, si ndio? Nunua tu, hata kama unataka kutafuta yale maandishi, unaona kama katuni, wewe fanya subira, utakuja kusoma, sababu kuna wakati unahitaji vitabu alafu una pesa, lakini wekeza sasa hivi, punguza chapati, punguza uono, punguza miogo, una vitabu. Watu wanaanza hivyo, sioni maktaba kubwa ya mtu, watu wanaanza taratibu. Anza sasa, bajeti yako, nunua vitabu vile vya muhimu, nunua, weka bajeti maalum. Kama unaweka bajeti za kanzu, za miogo, fanya hivyo. Sawa sawa, fanya hivyo. Tayeb, fa huwa subhanahu, yeye Allah subhana, al-ma'luhu ay al-ma'budu, ndio muabudiwa, alladhi yajibu an ta'lihahu al-qulubu, yeye ambaye inapasa zimuabudu yeye nyoyo, watakhdha'u lahu, na zimnyenyekee yeye, watadhulla, na zidhalilike kwa ajili yake, watankadu, na zifuate yale ya kwake, maelekezo ya Allah. Ndio maana yake, liannahu subhanahu ar-rabbu al-azim, kwa sababu yeye subhana ndio rabb mkubwa, al-khaliqu li hadha al-kauni, muumba wa huu ulimwengu, al-mudabbiru li shu'unihi, mwenye kuendesha majambo ya ulimwengu huu, almausufu bikulli kamalin, mwenye kusifikana na kila ukamilifu, almunazzahu, mwenye kutakaswa, an kulli naqsin, na kila upungufu ta'ala Allahu an dhalik, Allah ametakasika na mapungufu. Walihadha fa inna dhulla, na kwa hilo basi hakika kudhalilika, walkhudhu'a, na kunyenyekea, la yambaghi illa lahu, utakikani kufanya hivi isipokuwa kumfanyia yeye. Fa haythu kana mutafarridan, pale alipokuwa ni mpweke. Bil khalqi, kwa kuumba, kwa kuumba. Wal insha'i, na kuanzisha. Wal i'adati, na kurudisha mambo yaliharibika, kama vile anavomfisha mtu alafu akamhuisha baada ya kuwa amebakia mifupa, kachakaa, kaharibika, anamrudisha. Kama alivyokuwa mpweke katika kuumba na kuanzisha bila ya kuiga. Allah ni mukhtari, anaanzisha mambo bila ya kuumba, bila kuiga, afu. Na sisi ndo tunaiga kwake katika uumbaji wake. Wazi? Ena. Na kurudisha vile vilivyoharibika. La sharika lahu, la yushrikuhu fi dhalika, hashirikiani naye katika hilo ahadu yoyote. Tunakiri hilo, Allah tabaraka wa taala ni mpweke katika yote hayo, katika kuumba, katika kuanzisha, katika kurudisha vile vilivyoharibika. La yushrikuhu fi dhalika ahad, hashirikiani naye katika yote hayo yoyote. Ikiwa tunakubali hilo, sasa tuna kitanda tayari. Wajaba an yanfarida wahdahu bil ibad, inawajibika sasa apwekeke yeye peke yake tabaraka wa taala katika kuabudiwa. Duna siwa, fasi na mwingine. La sharika ma'ahu fi ibadati ahad, ana hakuna mshirika pamoja naye katika ibada yake yoyote, hakuna yoyote pamoja naye katika ibada yake, ashirikishi pamoja naye katika ibada yake yoyote. Tumefahamiana? Ena, huu ni utangulizi mzuri. Asema fa tauhidul uluhiyati huwa ifradu Allahi wahdahu bil ibada, kwa hiyo tauhidu al uluhiyya ni kumpwekesha Allah peke yake katika ibada. Wa dhalika, na hilo. Bi an ya'lama al abdu, ni kujua mja. Ilma al yaqin, elimu ya yaqini isiyokuwa na shaka. Anna Allaha wahdahu huwa al ma'luhu al ma'budu ala al haqiqa, kwamba Allah peke yake ndiyo ma'luhu na ndiyo ma'budu ala al haqiqa. Ushajua maana ya ma'luhu, Shekhe? Bora wala na kwa oh, kitabu kwa simama kwa mgeni, simama juu. Tujalini hapa. Mana watu hapa hawana vitabu. Hebu wasiokuwa na vitabu ili kushika darasa hili wasimame. Simama kama una kitabu. Shekhe naye mgeni, Tuko mustanga. Kitabu. Kimeibiwa. Hujui. Kimepotea. Wewe kwani mustaqbil? Nini? Shekhe wewe mgeni? Ah, basi. Wewe una neno. Karibu shekhe. Wa anna sifati al-uluhiyya, na kwamba sifa za uluhiyya, sifa za kuabudiwa. Wa ma'aniha, na maana zake. Laysat mawjudatan, hazipo sifa hizo fi ahadi min al-makhluqat, kwa yeyote katika viumbe. Wala yastahiquha illa Allahu ta'ala, na wala astahiki sifa hizo isipokuwa Allah ta'ala. Fa idha alima al-abdu dhalika, atakapolijua mja hilo. Wa atarafa bihi haqqa, na akalikiri hilo kwa haki. Afrada Allaha bil ibada kulliha, basi atampokesha Allah kwa ibada zote. Adh-dhahirati wal batinati, zile za dhahira na za batina. Fayaqumu bi sharai'i al-islami adh-dhahira, utamuona nasimamia sheria za Kiislamu za dhahiri. Kas-salati waz-zakati was-sawmi wal-hajji wal-amri bil-ma'rufi wan-nahyi 'anil munkar wa birri al-walidaini wa silati al-arham, na kuwatii wazazi wawili, na kuunga udugu, wasilati arham, na kuunga udugu. Wa yaqumu bi usulihi albatina, na pia atasimamia misingi yake ya ndani, misingi ya sheria ya Uislamu ile ya ndani ile, min alimani billahi, ikiwemo kumwamini Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi, wala yaqsudu bi shay'in min dhalika ghadan min al aghrad, na wala hakusudi kwa chochote katika hayo lengo katika malengo ya kidunia, hayuko huko, yote atamuelekezea Allah tabaraka wa taala. Wala hakusudi chochote katika hilo lengo katika malengo ghaira ridha rabbihi wa talabi thawabihi, isipokuwa kumridhisha nani? Kumridhisha mola wake na kutaka thawabu zake. Wa fi hadha alfasli sayatimu tanawulu jumlatin min albamahith almuhimmati almutaalliqati bihadha an-naw'i min at-tauhid. Anasema au anasema mashaikh zetu, kwa sababu ni kundi, wa fi hadha alfasli, na katika kipengele hiki, katika fasli hii, sayatimu tanawulu, kutatimia kugusia, jumlatin, jumla min almabahithi, jumla ya tafiti, almuhimmati, za muhimu, almutaallikati bihadha an-nawm ya tauhid, zenye kufungamana na sampuli hii ya tauhid. Kwa hiyo itatimia kuzigusa jumla ya tafiti muhimu za mlango huu. Almab'athu al-awwalu iftahal kitab adillatuhu wa bayanu ahmiyatihi. Mabhathi ya kwanza ndio tunaanza kuingia rasmi. Hii ilikuwa ni tawtiha, sawa sawa. Hiyo huu ni utangulizi tu wa kutuweka sawa kwenye hili ambalo tunalielekea. Sasa tunaingia kwenye lubbul mawdhu'. Almabhathu al-awwal, mabhathi ya kwanza, adillatuhu, dalili za tauhidi hii. Tauhidi gani tusoma hapa mashaikhe? Al-uluhiyya. Wa bayanu ahmiyatihi, na kubainisha umuhimu wake, dalili zake na umuhimu wake. Al-matlabu al-awwalu, matlabu ya kwanza, kwa maana sehemu ya kwanza. Al-matlabu inakuja kwa maana ya faslu, inakuja kwa maana ya unsur, inakuja kwa maana ya bahth. Adillatu, bahthi ya kwanza kabisa, cha kwanza kinachotafitiwa. Al-matlabu al-awwal, kitafutwa cha kwanza. Adillatu, adilla za nini? Adilla za tauhidi hii. Mashaikh wetu wanatuambia rahimahumullah ta'ala wa hafidha ahya'ahum, laqad tadafarat an-nusus, hakika zimesongamana nusus, wa tadaharat al-adillatu, na zikadhihiri dalili, ay takatharat, tadaharat kumani takatharat, laqad tadafarat an-nusus, hakika zimesongamana nusus, wa tadaharat al-adillatu, na zikakithiri dalili, ala wujubi ifradillahi bil-uluhiyya, juu ya uwajibu wa kumpwekesha Allah katika uluhiyya, wa tanawwa'at fi dalalatiha, wa tanawwa'at fi dalalatiha ala dhalik, na zikatofautiana, zikasampulika, fi dalalatiha, katika kuonyesha, katika kuonyesha kwake au kuelekeza kwake, ala dhalika, juu ya hilo. Yani adilla za kuonyesha Allah ni wajibu apwekeshe katika ibada zimesampulika, zimekuja katika mitindo mbalimbali, katika kuelekeza hilo. Watanawaat fi dalalatiha, na zikasampulika adila hizo katika kuelekeza kwake, ala dhalika, juu ya hilo. Kwa pamoja vijana, tayeb. Sasa dalili za kuonyesha tauhid al-uluhiyya ni nyingi, na zimekuja kwa asalibu mbalimbali, zimetajwa kwa usulubu mbalimbali kuonyesha umuhimu wa jambo hili. Ikhtalafat al-asalib, zimetofautiana asalib, watanawwa'at, zimekuja kwa sampuli mbalimbali kuonyesha umuhimu wa tauhid al-uluhiyya. Tusiangalie hizo asalib za adilla za tauhid al-uluhiyya. Wahid, usulubu wa kwanza, taratan bil amri bihi, mara nyingine ni kwa amri ya kuamrisha hiyo tauhid. Taratan, mara nyingine, yani unakuja usulubu, mara nyingine, bil amri bihi, kwa kuamrisha hiyo tauhid, kama fi qawlihi ta'ala, kama fi qawli yake ta'ala, ya ayuha nnasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, al-Baqara enyi watu muabuduni Mola wenu ambaye amekuumbeni nyinyi na wale waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Wa qawluhu wa'budu Allaha wala tushriku bihi shay'a an-nisa, na kauli yake Taala muabuduni Allah, amri nyingine hiyo, wala tushriku bihi shay'a, wala msimshirikishe yeye na chochote, msimshirikishe naye na chochote. Wa qawluhu wa qadha rabbuk ay hakama wa amara, wa qadha rabbuk, na amehukumu Mola wako, an la ta'budu illa iyyah, usimwabudu yoyote isipokuwa yeye. Na unaweza kutafsiri kwa jamu msimwabudu, kuna maelezo mazuri katika sura Al-Isra kwa Ibn Kathir. Wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyah, na amehukumu Mola wako msimwabudu isipokuwa yeye. Wanahwi hamil ayat, na zisizokuwa hizo katika aya. Huu ni usulubu wa kwanza wa kuamrisha tauhidu al-uluhiyya, usulubu wa amri ya ayuha an-nas ubudu rabbakum wa'budu Allah alla ta'budu, maana asalibu za amr. Thaniyan, usulubu wa pili, wa taratan bi bayani anna al-asas li wujudi al-khaliqati wal maqsudi, wa taratan bi bayani anna al-asas li wujudi al-khaliqati wal maqsuda min ijadi al-thaqalain, aywa anna al-maqsuda wal maqsuda min ijadi al-thaqalain kama qala ta'ala wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Na mara nyingine usulubu unakuja kwa kubainisha kwamba hiyo tauhidi ndiyo msingi ya kuwepo viumbe na ndiyo makusudio ya kuwaleta thakalaini, wazito wawili au vizito viwili, aljin wal ins, majini na nani, na wanadamu. Mara nyingine zinakuja adilla kwa usulubu huu kuonyesha kwamba hiyo tauhidu uluhia ndio sababu ya kuwepo viumbe, ya kuumbwa viumbe, na ndiyo sababu ya kuwafanya wawepo, ya kuwaleta athakalaini, yani aljin wal ins, kama kala taala, kama alivyosema Allah Taala, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun. Naona watu wote mnaifanyia muhadhara aya hii. Thalithan, kipengele namba 3, wa taratan, na mara nyingine, bi bayani annahu al maqsud min bi'thati ar-rusul. Na mara nyingine unakuja uslub katika kuzungumzia tauhidi rububia kwa kubainisha kwamba hiyo tauhidi al-uluhiyya, katika tauhidi al-uluhiyya nachanganya hapa kwa sababu mambo ya karibu wa taratan, na mara nyingine bi bayani unakuja uslubu kwa kubainisha annahu, kwamba hiyo tauhidi al-uluhiyya ndiyo makusudio, annahu al-maqsudu ndiyo makusudio, min bi'thati ar-rusuli, ya kutumwa mitume, kama fi qawlihi ta'ala, kama katika kauli yake ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut an-nahl, na hakika tulimpeleka katika kila umma mjumbe, an i'budu Allah, awaamrishe watu wamwabudu Allah, mumwabudu Allah, wajtanibu at-taghut, na mjiepushe na taghut. Wa qawluhu, na kauli yake ta'ala, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wama arsalna, na hatukumpeleka, min qablika, kabla yako, min rasulin, mtume yoyote, kuna maneno hapo ya kinaha tuyaache, utayakuta mbele. Wama arsalna min qablika, na hatukumpeleka kabla ya wewe Muhammad mtume yeyote, illa isipokuwa, nuhi ilaihi, kumfunulia mtume huyo, annahu la ilaha illa hu, annahu la ilaha illa ana, isipokuwa tunampa wahai, maanake tunampa wahai yeye, annahu, kwamba jambo lilivyo, la ilaha illa ana, hakuna muabudiwa isipokuwa mimi, yani Allah, fa'budun ay fawahidun, basi nipokesheni. Huu ni usulubu wa tatu, na pia unaonyesha umuhimu wa tauhidi hii, sawa sawa, na ni adila za tauhidi hii, kwamba ndio malengo hasa ya kuletwa mitume wa Allah tabaraka wa taala ni tauhid ya ibada, tauhid ya ibada. Rabi'an, uslubu wa nne, wa taratan bi bayani anna al maqsuda min inzal al kutub al ilahi, na mara nyingine kwa kubainisha kwamba, wa taratan, na mara nyingine bi bayani, kubainisha annahu, kwamba hiyo tauhidi al maqsud ndio makusudio, annahu al maqsudu, kwamba hiyo tauhidi ndio makusudio, min inzal al kutubi, ya kuteremsha vitabu ilahia, vitabu vya kimungu. Kuna vitabu vitakuwa kwa Allah, ndio maana yake. Kama fi qawlihi ta'ala, kama limekuja katika kauli yake ta'ala, yunazzilu almalaikata birruhi min amri ala man yasha'u min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. An-Nahli. Haya. Kwa hiyo uslubu wa nne inakuja Qur'ani kubainisha kwamba hiyo tauhidi al-uluhia ndiyo kusudio la kuteremshwa vitabu vya Allah, kwa maana vitabu vya Allah vimeteremshwa kwa ajili ya tauhidu al-uluhia, vije kukarib na kuthibitisha tauhidu al-uluhia, kama ilivyo aya hii, yunazzilu al-malaikata birruhi min amri, anawateremsha yani Allah, yunazzilu almalaikata, anawateremsha malaika, birruhi ay bilwahi, kwa wahi, ruhu hapa ni wahi, kama kule katika surati shura, wakadhalika auhaina ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala limanu walakin jaalnahu nura nahdi bihi man nashau min ibadina al-ayat. Wa hiya ruhan wahya, fal-Qur'anu min wahyi Allah wa huwa wahyu Allah bila shak. Wa hiya Qur'ani ni katika wahyi wa Allah, Qur'ani ni wahyi wa Allah, kadhalika al-Qur'anu min amrihi, Qur'ani ni katika amri za Allah, la min khalqihi, na si katika viumbe. Ruhan min amrina. Kwa hiyo anasema Allah, yunazzilu almalaikata, anawateremsha malaika, birruhi, kwa wahi, min amrihi, kutokana na amri yake, ala man yashau min ibadi, juu ya amtakae katika waja wake, an anziru, aonye huyo amtakaye katika waja wake, an anziru, kwamba muwaonye, yani muwaonye kaumu zenu, annahu la ilaha illa ana fattaqun, kwamba hakuna muabudiwa isipokuwa mimi, basi niogopeni. Ay fakhshawn, kama wanavyosema mfasiri. Kwa hiyo aya hii yathibitisha kwamba vitabu vya Allah vimeteremka kwa sababu ya tauhidi hii. Tauhidi gani? Tauhidi uluhia. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Iko wazi hiyo. Khamisa, uslubu wa tano, wa taratan bi bayani idami thawabi ahlihi wa ma a'adda lahum min ujurin 'azimatin wa ni'amin karimatin fi dunya wal akhirah, na mara nyingine kwa kubainisha ukubwa wa thawabu za watu wake, yani watu wenye hiyo tauhidi, wa ma a'adda lahum, na lile aliloandalia wao, min ujurin 'azimatin, katika ujira mkubwa, wa ni'amin karimatin, na neema tukufu, fi dunya wal akhirah, katika dunia na akhirah, kama kala ta'ala, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Al-An'am. Alladhina amanu, wale ambao wameamini, wa lam yalbisu, ay wa lam yukhalitu, na hakuchanganya imanahum, imani yao, bidhulmin, kwa dhulma, ay bishirkin, wa ushirikina, dhulma hapo ni shirk. Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim, dhulma ile ndio dhulma hiya. Kwa hiyo wale walioamini na wakuchanganya imani zao na ushirikina, hao wana wao amani na ndio wenye kuongozwa hao. Sabian, dalili namba sita, afwan, sadisan, tara, mara nyingine, bitahadhiri min dhiddihi, ni kwa kutahadharisha kinyume chake, kinyume cha tauhid, wa bayani khuturati munaqadatihi, na kubainisha khatari ya kuivunja tauhidi, khatari ya kuichangua tauhidi. Wa dhikri ma a'addahu yumna ha inma a'addahu ma a'adda hiyo kalam kopi hiyo lakini wa dhikri ma a'adda subhanahu min iqabin alimin liman tarakahu, na kutaja kile alichokiandaa Allah katika adhabu kali kwa yule ambaye ataiacha hiyo tauhidi. Kwa kaulihi ta'ala, kama vile kauli yake ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar, hakika ile mwenye kumshirikisha Allah, hakika Allah amemharamishia yeye pepo na masikio yake ni moto, na wakuwa madhalimu na hawakupata madhalimu wenye kuwa nusuru. وقوله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخرا ولا وسجاليه pamoja الله إلها موابديوا آخرا mwingine فتلقى في جهنم ukatupwa wewe, kwa maana ukaingizwa, ukatupwa wewe katika moto wa jahannam, maluman, hali ya kuwa ni mwenye kulaumiwa, aitalumuka nafsuka wayalumuka arifuk, ikawa inakulaumu wewe nafsi yako na wanakulaumu wale ambao walikuwa wanakujua. Madhura ay matrudan mubada, hali ya kuwa ni mwenye kufukuzwa, kufukuzwa motoni. Ingelea kwenye Qur'an, فاخرج منها مذءوما مدحورا اي مطرودا نقول دحورا ولهم عذاب واصب. يعني فادي كنا مغاماش دحورا اي مطرودين. جيد جيد. ولا تجعل مع الله الها اخر wala usijali pamoja na Allah mwabudiwa mwingine, fadhulqa fi jahannama, wajakutiwa katika jahannam, maluman madhura, aliyekuwa mwenye kulaumiwa, mwenye kufukuzwa. Al-Israil ila ghairi dhalika min anwa' al-adilla, na katika sheikhua hayo, katika sampuli za adilla al-mustamila ala taqriri at-tauhid, at-tauhid zenye kukusanya kuthibitisha tauhid, juu ya kuthibitisha tauhid, wa da'wati ilayhi, na kuilingania, والتنويه بفضله نكو شريا فضل ذاك وبيان ثواب أهله نكو بهن ثواب زواتواك وعظم خطورة مخالفته نا أبايا أكوب وخطاري أخالفه وتوحيد تقول فمونا أسمى والسنة النبوية كذلك مليئة بالأدلة على هذا التوحيد وأهميته نسنة يمتوم فيل فيل إمجاع دليلي juu ya hii tauhidi na umuhimu wake. Min dhalika, moja, ma rawahu al-Bukhari fi sahihi an Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ya Muadh, ewe Muadh, we atadiri ma haqqu Allahi ala al-ibad, unajua ni hivi haki ya Allah juu ya waja? Qala Allahu wa rasuluhu a'lamu, qala akasema Inna qalu. Inna qala. Imekuja riwaya kultu na qala. Hii riwaya iko hivi kama walivyoiandika, wala hawajaandika kwa maana. Wazi? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Akasema Allah na mtume wake wanajua. Qala an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Ni wao kumwabudu yeye na wala washimshirikishe yeye na chochote. Eh? Ndio haki ya nani? Ni haki hiyo ya Allah kwa waja. Yaani sisi tunawajibika kutekeleza. Atadiri ma hakuhum alayhi? Na unajua ni hipi haki yao kwake? Yaani ni hipi haki ya waja kwa Allah? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala an la yu'adhibahu. Akasema Allah na mtume wake anajua. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema an la yu'adhibahu. Ni kutokuadhibu wao. Kutokuadhibu wao baada ya kuwa umemwabudu yeye, ndio maana yake. Thani ya ushahidi wa pili, an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam Mu'adha. Indi alipomtuma mtume sallallahu Mu'adhi nahwa al-Yaman, upande wa Yaman, qala lahu, alisema kumwambia yeye, innaka taqdumu, wewe unakwenda, ala qaumin, kwa watu min ahli al-kitab, waliopewa kitabu. Unakwenda kwa watu waliopewa kitabu. Faliyakun, basi naliwe. Faliyakun, basi naliwe. Awwalu, la mwanzo kabisa, ma tad'uuhum, utakalo walingania wao, ila an yuwahhidu Allah ta'ala, ni katika kumfukesha Allah aliyakuwa ametukuka. Fa idha arafu dhalik, bindi watakapolijua hilo, fa akhbiruhum, waambie, anna Allah, ika ya Allah, faradha alayhim, amefaradhisha juu yao, khamsa salawatin, salatano. Kupamoja paka hapo, Huyo ni Mu'adha anatuwahusia huo. Faliyakun, basi naliwe, awwalu, la mwanzo, ma tadi'uhum, utakalo walingania wao, ila an yuwahhidu Allah ta'ala, ni katika kumkukesha Allah aliyakuwa ametukuka. Wakilijua hilo, fanya mengine. Sheikh huko wewe, Ustadh Maalim huko, mbona angalia huko? Thalithan, ushahidi wa tatu katika sunna, an ibn mas'udin radiyallahu anhu anna rasulallahi sallam qal, kutoka ibn mas'udin, haika mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man mata, yoyote atakayekufa, wa huwa yad'u min duni llahi niddan, aye anaomba kinyume na Allah tabaraka wa ta'ala, mshirika mwenza, dakhala nnara, ataingia motoni. Rawahu al-Bukhariyu. Rabi'an, an Jabir ibn Abdillahi radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qal, man laqiya Allah, yule ambaye atakutana Allah, yoyote atakayekutana Allah, la yushriku bihi shay'a, hashirikishi kwake yeye Allah chochote, dakhala aljannata, ataingia peponi. Wa man laqiyahu yushriku bihi shay'a, na atakayekutana naye aliyekuwa anashirikisha na yeye chochote, dakhala nnara, ataingia motoni. Rawahu Muslimun, amepokea hadithi hii Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Wal ahadith fi hadha albabi kathiratun, na hadithi bwana katika mlango huu ni nyingi sana. Tutaishia hapa, tutaingia almatlabu thani, bayanu ahamiyatihi wa annahu asasu da'wati ar-rusuli. Hadha الدرس الذي بعده بعون الله سبحانه وتعالى أتوت لشكوى سيوم بايا سعيد نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا